Eusebiův synovec a můj bratranec Aristarch Felix Tichý v sobě soustředil nejcennější talenty, jež se až dosud vyskytovaly v naší rodině odděleně. Jako jediný se také dočkal uznání a značného blahobytu, dík gastronomickému inženýrství, zvanému rovněž gastronautika, jež skvěle rozpracoval. Prvopočátky tohoto technického odvětví sahají ještě do konce 20. století, byly tenkrát známy v nevyvinuté, primitivní formě tzv. Kanibalizace raket. Aby se ušetřil materiál a místo, začalo se k výrobě lodních přepážek a stěn používat lisovaných výživných koncentrátů, všelijakých kaší, tapiokových, luštěninových a podobně. Později se tato konstruktérská činnost rozšířila i na raketový nábytek. Můj bratranec lapidárně zhodnotil kvalitu tehdejší výroby, když řekl, že na chutné židli se nedá sedět a pohodlná, že člověku zkazí žaludek. Postavil se k problému zcela novátorským způsobem. Není divu, že svou první třístupňovou raketu před krmy, hlavní jídlo, moučník, nazvali sjednocené aldebaranské loděnice jeho jménem. Nikoho dnes nepřekvapují rozvodné desky na křehkých podstavcích tzv. Elektromazance, kondenzátory záviny, makaronová izolace, perníkoidy čili cívky s mandlemi v medu, které mají vynikající vodivé vlastnosti, a konečně okna z pancéřového cukru, i když samozřejmě každý nemiluje obleky z míchaných vajec nebo polštáře ze sucharů a třených bábovek kvůli drobečkům v posteli. To všechno je dílo mého bratrance. To on vynalezl vlečná lana kabanosáky, štrudlová prostěradla, přikrývky z nákypu, jakož i nudlový pohon. On první použil prochladiče ementálu. Nahradil kyselinu dusičnou chlebovým kváskem, proměnil palivo nealkoholické v chutný a osvěžující nápoj. Spolehlivé jsou také jeho hasicí přístroje naplněné malinovou šťávou, která hasí stejně dobře požár jako žízeň. Aristarch měl sice následovatele, ale žádný z nich se mu nevyrovnal. Nějaký Globkins se pokoušel vrhnout na trh sachrův dort s knotem jakožto osvětlovací těleso, ale utrpěl hrozné fiasko, protože dort jednak málo svítil, jednak byl cítit kouřem. Ani jeho rohožky z risotta nenašly kupce, podobně jako izolační desky z chalvy, které praskaly při první srážce s meteory. Znovu se ukázalo, že základní myšlenka nestačí, neboť každé konkrétní řešení, jemuž je podkladem, musí být tvůrčí. Ano, tak jako geniálně prostá myšlenka mého bratrance naplnit všechna prázdná místa v raketové konstrukci polévkou nic, čímž se jednak využije volný prostor, jednak nasytí člověk. Myslím, že tenhle ten Tichý si plně zasloužil jméno dobrodince kosmonautiky. Není tomu tak dlouho, co nás její průkopníci ujišťovali, když už jsme se nemohli ani podívat na karbanátky z vodních řas a na polévky z mechu a lišejníků, že právě s touto stravou odstartuje lidstvo ke hvězdám. Pěkně děkujeme. Štěstí, že jsem se dožil lepších časů. Co posádek zahynulo za mého mládí hlady, když byly unášeny v temných proudech kosmických prostorů a měly na vybranou buď metodu losování, anebo demokratické volby prostou většinou hlasů. Bude se mnou souhlasit každý, kdo si pamatuje ono tísnivé ovzduší schůzí, kde se diskutovalo o těchto nepříjemných záležitostech. Existoval dokonce Draplusův návrh, o němž se tenkrát všude diskutovalo, aby se v celé sluneční soustavě rozsela dětská krupička, pískový cukr a kakao v prášku, určené pro eventuální trosečníky, ale návrh se neujal jednak proto, že by to bylo přišlo moc draho, a jednak proto, že skrze kakaové mraky by nebylo vidět navigační hvězdy. Teprve kanibalismus raketový nás osvobodil od toho dřívějšího. Když tak postupuji po větvích našeho rodokmenu do moderní doby a blížím se k svému vlastnímu počátku, stává se můj úkol kronikáře rodu stále obtížnější. Nejen proto, že je snazší portrétovat dávné předky, kteří vedli usedlý způsob života, než jejich hvězdné potomky, ale i proto, že se ve vzduchoprázdnu projevuje dosud nepochopitelný vliv fyzikálních jevů na rodinný život. Jelikož si nedovedu poradit s dokumenty, které neumím správně rozstřídit, a proto je třídit nebudu, uvedu je prostě v té posloupnosti, v jaké se zachovaly. Zde jsou tedy rychlostí opálené listy cestovního deníku, který si psal kapitán hvězdné plavby Kosmoslav Tichý. Zápis 116303. Co roku už neznáme přitažlivost. Přesýpací hodiny nefungují, zastavily se pendlovky a v natahovacích odmítají péra poslušnost. Nějakou dobu jsme trhali kalendářní lístky, jak nás napadlo, ale i to už patří minulosti. Jako poslední záchytné body nám zbyly snídaně, obědy a večeře, ale první žaludeční porucha může zlikvidovat i tento časoměr. Musím teď nechat psaní, protože někdo přišel, buď dvojčata, nebo světelná interference. Zápis 116304. Na levoboku planeta nezakreslená na mapách. O něco později, v době odpolední svačiny, meteor, naštěstí malý. Prorazil nám tři komory, tlakovou, samotku a záchytku. Dal jsem díry zabetonovat. Při večeři chyběl bratranec Patrik. Rozhovor s dědečkem Arabem o vztazích neurčitosti. Co vlastně víme docela jistě? Že jsme v mládí vzlétli ze země, že jsme svůj koráb nazvali kosmocista, že dědeček a babička vzali na palubu 12 jiných manželských párů, které dnes už tvoří jedinou, pokrevně spřízněnou rodinu. Dělám si starosti o Patrika. Taky kočka někam zmizela. Všiml jsem si, jak blahodárný je nedostatek gravitace pro ploché nohy. Zápis 116305. Prvorozený syn strýce Obrože je tak bystrozraký a ještě tak maličký, že vidí neutrony pouhým okem. Výsledek pátrání po Patrikovi negativní. Zvyšujeme rychlost. Při manévru jsme zádí protěli izochronu. Po večeři za mou přišel Obrožův tchán Amfoterik a svěřil mi, že se stal svým vlastním otcem, protože se jeho čas zadrhl do smyčky. Prosil, abych to nikomu neříkal. Radil jsem se s bratranci fyziky, ale jsou taky bezradní. Kdož ví, co nás ještě čeká? Zápis 116306. Povšiml jsem si, že podbratky a čela některých starších strýců a tet ustupují. Je to efekt gyroskopické recese, Lorenz Fitzgeraldův zkrat, anebo následek vypadávání zubů a častých nárazů čelem na přepážky, když se ozve zvonění k jídlu. Letíme kolem dost velké mlhoviny. Teta Arabella předpověděla, po domácku, z kávové sedliny, naši další trajektorii. Kontroloval jsem ten výpočet elektrokalkulačkou a vyšlo to dost podobně. Zápis 116307. Krátká zastávka na planetě Toulalů. Čtyři lidé se nevrátili na palubu. Při startu ucpaná levá tryska. Řekl jsem, aby ji profoukli. Chudák Patrik. Do rubriky Příčina smrti jsem napsal roztržitost, co taky jiného. Zápis 116308. Strýci Timoteovi se ve snu zdálo, že nás přepadli plundříci. Naštěstí se to obešlo bez obětí a ztrát. Na lodi začíná být hrozná tlačenice. Dnes tři porody a čtvero stěhování, následek rozvodů. Obrožovo dítě má oči jako hvězdy. Abychom získali trochu víc obytných metrů, přikázal jsem všem tetičkám, aby nastoupili do hibernačních chladniček. Pomohl teprve argument, že ve stavu návratné smrti nebudou stárnout. Teď je na lodi ticho a klid. Zápis 116309. Naše rychlost se blíží rychlosti světla. Mraveniště neznámých fenoménů. Objevil se nový typ elementárních částic, škvarky. Poměrně malé a trochu připálené. S mou hlavou se děje cosi podivného. Vzpomínám si, že se můj otec jmenoval Barnabáš, ale měl jsem ještě jednoho a ten se jmenoval Balaton. Pokud to ovšem není jezero v Maďarsku. Musím se podívat do encyklopedie. Vidím, jak se tetičky ohýbají po kvantech a přitom nepřestávají štrikovat. Na třetí palubě něco páchne. Obrožovo dítě neleze pospátku, nýbrž lítá, používá k tomu střídavě přední a zadní trysku. Biologická adaptace organismu je báječná věc. Zápis 116310. Byl jsem v laboratoři bratrance Ezajáše a jeho ženy. Tam se pracuje pořád. Bratranec mi říkal, že na vyšším stupni gastronautiky bude nábytek nejen jedlý, ale taky živý. Takový se nekazí a nebude se muset strkat do ledniček. Ale kdo dokáže pozvednout ruku, aby zařízl živou židli? Prozatím ještě neexistují, ale Ezajáš tvrdí, že nás zanedlouho pohostí nožičkami v rosolu. Dlouho jsem uvažoval o jeho slovech, když jsem se vrátil do řídící kabiny. Mluvil o živých raketách budoucnosti. Bude člověk moci splodit dítě s takovou raketou? Co to mám vlastně za nápady? Zápis 116311. Dědeček Arabous si mi přišel postěžovat, že jeho levá noha dosahuje k polárce a pravá k jižnímu kříži. Mám dojem, že něco kuje, protože pořád leze po čtyřech. Musím ho bedlivě pozorovat. Zmizel Baltazar, Ezajášův bratr. Že by kvantová disperze. Když jsem ho hledal, zjistil jsem, že v atomové komoře je plno prachu. Nejmíň rok ho tam nikdo neutíral. Zbavil jsem Bartoloměje hodnosti podkomořího a jmenoval jsem jím jeho švagra Tita. Večer v saloně při výstupu tety Melanie vybuchl dědeček. Poručil jsem, aby zabetonovali díry. Byl to z mé strany čistý reflex. Rozkaz jsem neodvolal, abych nespochybnil autoritu kapitána. Dědeček mi moc chybí. Co to bylo, hněv nebo anihilace? Nervózní byl odjakživa. Na hlídce jsem dostal chuť na nějaké maso, vzal jsem si z chladničky kousek mrazeného telecího. Včera vyšlo najevo, že se ztratil lístek, na kterém byl napsán cíl naší cesty. Škoda, protože už letím asi 36. rok. Je mi divné, že v tom telecím bylo tolik broků, odkdy pak se telata střílejí z brokovnice. Vedle nás letí meteor, na kterém někdo sedí. Bartoloměj si ho všiml první. Zatím se tvářím, jako bych ho neviděl. Zápis 116 312. Bratranec Bruno tvrdí, že to nebyla chladnička, nýbrž hibernátor, z legrace prý vyměnil tabulky. A že to nebyly broky, nýbrž růženec. Vyletěl jsem až ke stropu. V bezgravitačním prostoru nemůže člověk stropit žádnou scénu, nemůže si ani zadupat, ani bouchnout pěstí do stolu. Lituji, že jsem si něco začal s hvězdami. Bruna jsem poslal na tu nejhorší práci, na záď, ať rozmotává vlnu. Zápis 116 313. Kosmos nás pohlcuje. Včera to utrhlo kus zádi s toaletami. Byl tam zrovna strýček Alexander. Bezmocně jsem se díval, jak se rozplývá ve tmě, jen roztáčející se stuhy papíru se žalostně třepetaly ve vzduchoprázdnu. Hotové Laokoonovo sousoší mezi hvězdami. Takové neštěstí. Ten na meteoru není žádný příbuzný, je to úplně cizí chlap. Sedí na něm okročmo a letí si. Je to divné. Zaslechl jsem pověsti, že prý spousta lidí během letu tajně vystoupí. Skutečně je tu nějak dost prázdno. Že by to byla pravda. Zápis 116 314. Bratranec Roland, který vede naše účetnictví, má hrozné potíže. Včera v mé přítomnosti vypočítával vezené snoubencotony s opravou podle Einsteina na ztrátu věnců. Při psaní najednou zvedl hlavu, podíval se mi do očí a řekl, člověk, to tedy zní. Ta myšlenka mě překvapila. Strýc Obrož dokončil svou teologii robotů a nyní vytváří nový systém, budou tam zvláštní prsty, takzvané hladiny je míněn čas. Dědeček Arabous se mi nějak nelíbí. Skládá kalambůry. Řekl mi, kalambůry, to znamená, že znečišťuji pěti koruny a mnoho dětí mužského pohlaví jsou synkopy. Teprve teď vyšlo najevo, že ten malý pinda, co tryskově létá a vyslovuje F místo P planeta místo planeta, za to planelové kalhoty, hodil kočku do nádrže se sodou, která nám pohlcuje kysličník uhelnatý. Chudák kočka se rozložila na kočkan sodnatý. Zápis 116 315. Za dveřmi jsem dnes našel nemluvně mužského pohlaví, k plenkám mělo připíchnutý lísteček, je tvoje. Nic o tom nevím. Že by nějaká schoda okolností. Vystlal jsem mu zásuvku starými lejstry. Zápis 116 316. Ve vesmíru se ztrácí spousta ponožek a kapesníků. Čas je úplně pomotaný. Při snídani jsem si všiml, že dědeček s babičkou jsou daleko mladší než já. Také došlo k případům strýco Lízy. Přikázal jsem bratranci, aby udělal inventuru, otevřeli jsme hibernátory, všechny rozmrazujeme. Mnoho tetiček má rýmu, chrápot, fialové nosy a opuchlé červené uši, některé dostaly křeče. Jsem bezmocný. Nejpodivnější je, že mezi vzkříšenými je i Tele. Naproti tomu chybí teta Matilda. Že by byl Bruno nežertoval. Totiž, že by byl skutečně žertoval. Zápis 116 317. Před předsíní atomové komory je komůrka. Když jsem tam seděl, napadla mi legrační myšlenka, že jsme třeba vůbec neodstartovali a že trčíme na zemi. Ale ne, vždyť nepůsobí přitažlivost. Tato úvaha uklidňuje. Ale podíval jsem se, co držím v ruce, bylo to kladivo. Možná, že se jmenuji spíš Jeremiáš. Koval jsem nějakou tyč a najednou jsem měl takový divný pocit. Ale musím si zvykat. Paul jeho zásadu, že jedna osoba může najednou obsadit jen jednu osobnost, jsme nechali daleko za sebou. Co například taková rodičovská štafeta, věc pro nás ve vesmíru naprosto běžná, kdy několik žen rodí postupně totéž dítě, týká se rovněž otců, následkem velké rychlosti. Pinda byl ještě nedávno docela maličký, ale když jsme dnes v jídelně sáhli po zavařenině oba současně, ducli jsme se čeli tak, že mě vyhodil až ke stropu. Jak ten čas letí, i když je pomotaný, pokroucený a dokonce i zauzlený. Zápis 116 318. Arabous mi dnes říkal, že vždycky v skrytu duše věřil, že hvězdy a rakety mají jen jednu stranu, tu obrácenou k nám, kdežto z druhé strany, že to jsou jen zaprášené šteláže a lana. Proto se tedy vydal ke hvězdám. Svěřil mi také, že některé ženy ukládají cosi do prádelníků, podle něho nejenom prádlo, ale i vejce, mohlo by to nasvědčovat prudké regresi vývoje. Muselo mu být asi hrozně nepohodlné, když tak stál na čtyřech a vykračoval ke mně hlavu. Znepokojuje mě jeho mladší bratr. Už osmý rok stojí u mě v předsíni s ukazováky nataženými před sebe. Zeby začátky katatonie. Zprvu mechanicky a později ze zvyku jsem si na něj začal věšet plášť a klobouk. Aspoň ho může hrát vědomí, že je nějak užitečný. Zápis 116 319. Pořád větší prázdno. Difrakce, sublimace, anebo následkem Dopplerova principu přecházejí všichni do infračervené. Pokřikoval jsem dnes po celém středopalubí, ale nikdo se neukázal, až naháčkující tetu Klotildu s nedodělanou bílou rukavičkou. Šel jsem do laboratoře, bratranci Mitrofan a Alarich tam škvařili slaninu a lili sádlo do vody, aby zjistili dráhy škvarků. Alarich 1001 řekl, že v naší situaci jsou lidové zvyky jistější než Wilsonova komora. Ale proč tedy po skončení výpočtů všechno snědl? To nechápu a neodvažoval jsem se ho na to zeptat. Ztratil se prastrýc Emerich. Zápis 116 320. Prastrýc Emerich se našel. Každé dvě minuty vychází s pravidelností hodnou lepší věci na levoboku, pak je vidět v horním okénku, jak dosahuje zenitu, načež zapadá na pravoboku. Ani trochu se nezměnil, dokonce ani na oběžné dráze svého posledního odpočinku. Ale kdo a kdy ho vystrčil ven? Hrůza pomyslet. Zápis 116 321. Strýček je tak dochvilný, že by si člověk podle jeho východů a západů mohl seřizovat stopky. A nejpodivnější je, že začal odbíjet hodiny. To přesahuje mé chápání. Zápis 116 322. Prostě se v nejnižším bodě své oběžné dráhy zachytí nohama o vrch trupu a špičky podrážek anebo podpatky mu poskakují po nýtech pancíře. Dnes po snídani odbyl 13. Je to náhoda nebo věštecké znamení? Ten cizí chlap na meteoru se poněkud vzdálil. Ale letí vedle nás pořád. Posadil jsem se dnes ke stolu, abych něco napsal, ale židle mi řekla, ten svět je ale divný. Už jsem myslel, že strýček Ezajáš slavil úspěch, ale on to byl zatím jen dědeček Arabous. Řekl mi, že je invariant, to znamená člověk, kterému je všecko jedno a že tedy mohu zůstat sedět. Pokřikoval jsem dnes dobrou hodinu na skluzu a na horní palubě. Nikde ani živáčka. Ve vzduchu lítalo jen pár klubek vlny, pletací dráty a několik snad pasiáncových karet. Zápis 116 323. Existuje zvláštní metoda, jak zachránit rovnováhu mysli. Člověk si vymýšlí různé fiktivní osoby. Copak to podvědomě nedělám už dávno. Ale jak dávno? Sedím na zatvrzele mlčícím Arabeovi, v zásuvce uřvané mimino, které jsem pojmenoval Ion a kterému dávám pít z láhve a trápím se, kde teď pro něj seženu manželku. Prozatím je ještě čas, ale v těchhle podmínkách člověk nikdy neví. A tak sedím a letím. To jsou poslední slova z deníku mého otce, další stránky chybějí. I já teď sedím v raketě a čtu, jak někdo jiný, tedy on, seděl v raketě a letěl. On seděl a letěl a já také sedím a letím. Kdo to tedy vlastně sedí a letí? Že bych vůbec neexistoval. ale palubní deník sám sebe číst nemůže. Existuji, protože ho čtu. A nebo je to všecko nastrčené. Vymyšlené. Divné myšlenky. Dejme tomu, že on neseděl a neletěl, kdežto já nadále sedě letím a letě sedím. To je naprosto jisté. Opravdu je to jisté. To nejistější je, že si čtu o člověku, který sedí a letí. Zatímco pokud jde o mé sezení a můj let, kde vzít tu jistotu. Pokojíček mám vybavený dosti nuzně, je to spíš komora. Je asi v mezipalubí, ale u nás na půdě bývala taky taková. Stačí tedy otevřít dveře a podívat se, jestli to není iluze. Ale co když je to iluze a já spatřím jen její další pokračování? Což pak neexistuje nic, podle čeho by se to dalo poznat najisto. To není možné. Kdyby tomu bylo tak, že já nesedím a neletím a jen si čtu o tom, že on seděl a letěl, přičemž on ve skutečnosti taky neletěl, znamenalo by to, že poznávám ve své iluzi jeho iluzi, čili že se mi zdá, že jemu se zdálo. A nebo se možná mně zdá to, co se zdálo jemu. Iluze v iluzi. Dejme tomu. Jenže on psal ještě o někom, kdo seděl obkročmo na meteoru a letěl. S tím už to bude horší. Mně se zdá, že jemu se zdálo to, co tamten dělá obkročmo a jestliže tamtomu se to taky jen zdálo, pak už není jisté vůbec nic. Rozbolela mě hlava, stejně jako včera a předevčírem musím myslet na biskupy a fialové nosy, na oči jako chrpy, na modrý Dunaj a fialové telecí. Proč? A vím, že až o půlnoci přidám zrychlení, budu myslet na smažená vajíčka, vlastně spíš na volská oka s velikánskými žloutky, na mrkev, med a patitety máni, zrovna tak jako uprostřed každé noci. Aha, už tomu rozumím. To je přesun myšlení jednou směrem k ultrafialové, jednou přes žluť k infračervené, čili psychický Dopplerův efekt. To je nesmírně důležité. To by byl důkaz, že letím. Důkaz z pohybu, demonstratio ex motu, jak říkávali scholastici. Tak tedy opravdu letím. Ano. Ale každému můžou přijít na mysl vajíčka, paty a biskup. To není exaktní důkaz, jen předpoklad. Co mi tedy zbývá? Solipsismus. Existuje jedině já, neletící nikam. Ale to by znamenalo, že neexistoval Anonymus Tichý ani Jeremiáš, ani Igor, Esteban a Kosmoslav, že nežil Barnabáš, Eusebius, že neexistovala Kosmocista, že jsem nikdy neležel v zásuvce tatínkova psacího stolu a že on, sedě obkročmo na dědečkovi Arabeovi, neletěl. To tedy není možné. Což pak bych si takovou spoustu lidí a rodinných událostí mohl vycucat z malíku. Vždyť ex nihilo nihil fit. Naše rodina tudíž existovala a právě tato naše rodina mi dovoluje znovu začít věřit v existenci světa i toho mého letu s netušeným koncem. Zanedlouho vložím popsané listy do prázdné plechovky od kyslíku a vyhodím je ven, ať si letí v černou dálavu, neboť navigare necesse est, a já letím a letím už léta. Leden 1966.